dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej masz. Wiedziałem. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Black Friday w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 listopada, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. W impasie znalazły się negocjacje dotyczące uwolnienia izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Sankcje na diamenty, LPG czy aluminium będą miały niewielki wpływ na uszczuplenie rosyjskiego budżetu, zwracają na to uwagę eksperci. Rusza akcja Szlachetna Paczka. Otwarto bazę rodzin, którym można pomóc. Negocjacje w sprawie uwolnienia Izraelczyków uprowadzonych 7 października przez terrorystyczny Hamas znalazły się w impasie, podał portal Times of Israel, powołując się na izraelskich urzędników. Postępy ofensywy w Gazie przymuszają Hamas do zawarcia umowy, a negocjatorzy izraelscy nie są skłonni rezygnować z żądania, aby terroryści uwolnili wszystkie porwane dzieci wraz z ich matkami, pisze Times of Israel. Portal powołuje się na krążące w izraelskich mediach informacje od anonimowego urzędnika, które, jak to ujęto, sprawiają wrażenie zorganizowanego przecieku. Lokalne media szacowały, że grupa porwanych kobiet i dzieci to około 70 osób. Terroryści uprowadzili łącznie ponad 30 dzieci, najmłodsze ma 9 miesięcy. Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu przekazał wieczorem, że organizacja utraciła kontakt z niektórymi oddziałami pilnującymi uprowadzonych. Ich los, jak mówił, jest nieznany. Proponowane unijne sankcje na diamenty czy aluminium będą miały niewielki wpływ na uszczuplenie rosyjskiego budżetu. To opinia ekspertki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Elżbiety Kacy. Projekt 12 pakietu restrykcji unijne kraje otrzymały od komisji kilka dni temu. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka jako pierwsza informowała o tym fakcie. O propozycjach nowych sankcji ekspertka pismu Elżbieta Kaca mówi tak. One mogą przynieść szacunkowo straty Rosji rzędu kilku miliardów euro rocznie. O ile rosyjskie władze nie zdołają przekierować eksportu tych surowców do państw, które nie stosują sankcji. Ekspertka dodała, że jeśli chodzi o gaz płynący z Rosji do Unii, to akurat LPG ma najmniejsze znaczenie pod kątem dochodów rosyjskiego budżetu. W ubiegłym roku Unia Europejska zaimportowała ten surowiec z Rosji wysokości jedynie około miliarda euro. Zdaniem ekspertki jest duża szansa na przyjęcie embarga na rosyjskie LPG, bo to embargo zaproponowały Polska i kraje bałtyckie, które w ubiegłym roku odpowiadały za 80% całego unijnego importu tego surowca z Rosji. Ekspertka nie wykluczyła natomiast wyłączeń, o które poproszą na przykład Węgry. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 100 rodzin z województwa zachodniopomorskiego czeka na pomoc Szlachetnej Paczki. Najwięcej w Szczecinie, ale pomóc można też osobom z Kołobrzegu, Nowogardu czy Stargardu. Dzisiaj otwarta została baza rodzin. Znajduje się na stronie internetowej Szlachetnej Paczki. Mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje akcję. Historie rodzin, którym możesz pomóc. Wystarczy, że wejdziesz na stronę szlachetnapaczka.pl, wybierzesz rodzinę, która chwyci cię za serce i niewielkim wysiłkiem przygotujesz dla niej pomoc. Realną pomoc, mądrą pomoc, taką, która zmieni jej życie. To już 23. odsłona Szlachetnej Paczki. Pomoc trafi do potrzebujących 16 i 17 grudnia. Tradycyjny obrzęd osadzanie chochoła zorganizowano jak co roku w Muzeum Rydlówka w krakowskich Bronowicach. Stawianie słomianego zabezpieczenia krzaku róży nawiązuje do ludowych tradycji wesela, dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Na Starozycko dziś cię otulimy, zebeś nie odsoła bardzo srogiej zimy. Chochuł został zaproszony na wesele i był takim niepożądanym gościem, który rzeczywiście dużo narozrabiał, można powiedzieć. Jest z jednej strony symbolem takiego zastoju, marazmu, ale z drugiej strony właśnie, że otula ten uśpiony krzak róży. Właśnie na wiosnę jest nadzieja, jest szansa, że rozkwitnie i wtedy właśnie symbolizuje odrodzenie, nadzieję na lepsze jutro. Krakowianie co roku spotykają się w Branowicach, żeby w dniu ślubu Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, a uroczystość, która odbyła się w 1900 roku w Krakowie, była inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania słynnego dramatu Wesele. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie przechodzące w deszcz, możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. We wschodniej połowie kraju słabe opady śniegu, tak będzie tej nocy. Na termometrach od minus 5 do minus 1 stopnia, lokalnie w pasie po jeziorze oraz w rejonach podgórskich Karpat około minus 6 stopni. W ciągu dnia idące od zachodu opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie kraju będą przechodzić w deszcz. We wschodniej połowie kraju lokalnie może pojawić się marznący deszcz. Na termometrach będzie przeważnie od 0 do 3 stopni. Cieplej na zachodzie od 7 do 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 11 po 22 kombi, nasze rendezvous w trójkowym departamencie rytmu. Jedziemy dalej w stronę północy wspólnie. 227 trójek. Jeżeli chodzi o zwierzątka, tak? To co na żurawiu, walanie w kulki to jest standardowo, czyli co? Ja bym chciał być śledniwcem. No bo nic nie robimy, tak? Pozdrawiam. Jest jeszcze bardziej bojowe wskazanie. Chciałbym być po pierwsze sobą, a drugi wariant alternatywny to ratel. To jest takie zwierzątko dość ciekawe, stosunkowo niewielkich rozmiarów, które potrafi niejednemu zadać różne pytania. Niesamowite zwierzę, niczego i nikogo się nie boi. Taki nieustraszony ratel, czyli pszczołojamnik. 227 trójek. Pozdrawiać i przekazywać się ciepłe słowa na antenie programu trzeciego też można. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Shawty don't even know she can get in it by the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, we start something, you come up in bar clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no bitch, you never lose it. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Here we go. While you're working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it on me. Tryna let that whistle blow, oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow, oh, oh. Can you blow my whistle? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One. all begin. It just seemed like giving, so I did it. Do you remember? Back and forth. Remember it again. Trójka, Departament Rytmu, to i Michael Jackson, Remember the Time. 227 trójek, łapiemy luz i ze zdrowym dystansem opowiadamy, jakim zwierzęciem chcielibyśmy być. 227 trójek. No to ja bym chciał być małpą, albo gorylem, albo szympansem, albo orangutanem, ale najlepiej to chyba jednak gorylem. King Kong nam się odezwał. O, jest ktoś jeszcze. A ja bym chciał zostać kotem. Można się wylegiwać na kanapie i miła pani zawsze podrapie. Zawsze się znajdzie ktoś, kto tego kota dopieści, nakarmi i kot nie ma żadnych obowiązków. No chyba, że myszy harcują. A, i jest jeszcze jeden kot. Chciałbym być kotem, dlatego że mój kot szaleje jak suka trójki, tak samo jak ja szaleje po prostu na bas dźwięk programu Czyżego. Pozdrawiam. Też pozdrawiamy, a może jakaś pani zadzwoni, bo tutaj głównie panowie się uaktywnili. Może jakaś cicha myszka. 227 trójek. Ciebie on wraca do domu nad ranem. zmiany. Gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łezkomienie, o samotnienie, plany i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, twoje płomienie, przelaną krew. Jest to stylo. Ty go uczysz, jak nie sercem lecz czuć rozumem. Chcesz, by wierzył, że kocha mnie. Nas przydasz jest. Ty mówiłeś, że strach lepszy jest niż szacunek, więc mu broń wkładasz w dłoń i wciąż każesz mu biec. Oskarżam cię o łezkomienie, o samotnienie, sprawy i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, wojen płomienie, przelaną krew. Oskarżam cię o łezkomienie, o samotnienie, sprawy i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, wojen płomienie, przelaną. Oskarżam cię o łezkomienie, o samotnienie, sprawy zniknie. Oskarżam cię o pocierpienie, twoje płomienie, przelaną krew. Oskarżam cię. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky. Trzeci Polskiego Radia. Przez wielkie K, trójka, Departament Rytmu i Stevie Wonder, Superstition. 24 minuty do 23, 227 trójek w temacie, jakim zwierzęciem chcielibyście państwo być. Tym tematem będziemy się zajmować do samej północy. Chciałbym zostać lisem, bo mógłbym przekreślić wszystkich, a nie wiem, czy radiosłuchacze wiedzą, jak odzywa się lis. Osobiście, no szczerze, nie mam pojęcia. Może państwo coś wiecie na ten temat, to zapraszamy na antenę. Ja to bym chciał być okapi, bo to gdzie się nie wykręci, to jest co innego. Z jednej strony zając, z drugiej żyrafa i to takie ciekawe zwierzątko. No proszę bardzo, kto by się spodziewał, okapi żywi się między innymi węglem drzewnym z drzew spalonych przez pioruny. To taka przy okazji ciekawostka. Dobrze, gramy dalej, Departament Rytmu teraz. Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Chylińska. Thank you. to mieć w sercu cień i go z bólem czuć co dnia. Boli mnie każdy krok, każda myśl, noszę w sobie ją co dnia. Jak mam serca wyrwać cię, to jak przestać żyć i nie wiedzieć co to strach. Może czas, by ten cień zakwitł w nas. Chcę ci tyle dać, chcę byś mnie miał. Nie może nam się nic już stać. Nie jesteś sam. Nie może nam się nic już stać. Tak już czas. Dziś otwieram się i chcę byś był. Zapomnieć. A noc i zło niech śpi, niech brzy. A ty już chodź, już bądź, już śni. Dziś nie boję się wziąć tego, co jest dobre.